Kilka zastępów ratowniczych szuka górnika zaginionego po poniedziałkowej eksplozji w kopalni Mysłowice Wesoła. Ratownicy budują lutniociąg, który ma wtłoczyć na dół kopalni czyste powietrze, bo nadal jest tam duże stężenie niebezpiecznych gazów, które grożą wybuchem. Te trudne warunki już wielokrotnie przerywały akcję poszukiwawczą. Górnicy mają około 500 metrów do miejsca, w którym mają nadzieję znaleźć 42-letniego kombajnistę, ale nie wiadomo, kiedy do niego dotrą. Kombajnista jest jedynym zaginionym górnikiem po poniedziałkowej eksplozji. Poszkodowanych zostało wtedy 31 mężczyzn. Najciężej ranni przebywają w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 7 z nich jest na OIOM-ie. Stan 3 jest wciąż krytyczny. Teraz Hongkong i trwające od wielu dni antyrządowe protesty. Szef tamtejszych władz grozi użyciem siły wobec ich uczestników. W wywiadzie dla lokalnej stacji telewizyjnej ocenia, że demonstracje wymknęły się spod kontroli. Yun Chan-in uważa, że prodemokratycznych protestów w Hongkongu nie można nazwać rewolucją. W jego opinii liderzy protestów nie panują nad sytuacją, a ta wymyka się spod kontroli. W związku z tym szef lokalnych władz ostrzegł, że może dojść do użycia siły wobec protestujących. Yun Chan-in uznał też szansę dialogu z przywódcami protestów za bliskie zeru. Ci żądają bowiem jego dymisji. Leung wielokrotnie powtarzał zaś, że nie zamierza odejść. Trudne do spełnienia wydają się też być żądania zmiany ordynacji wyborczej Hongkongu, przyjętej niedawno przez chiński parlament. Hongkończycy protestują, bo żądają w pełni wolnych i bezpośrednich wyborów, o czym nie chcą słyszeć władze w Pekinie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Lada moment. Dowiemy się, kto został mistrzem polskiej ortografii. Ogólnopolskie dyktando pisało w Katowicach. Tym razem 1300 osób musiały sobie poradzić z takim tekstem. Wczesnowiosenne barany ni stąd, ni zowąd zainteresują się spółgłoskami przedniojęzykowo-zębowymi, nie mniej niż średniojęzykowymi, co znienacka wyzwoli mini problemy fonetyczno-fonologiczne. To oczywiście tylko fragment. Tekst przygotował i czytał profesor Andrzej Markowski, a zwycięzca oprócz zaszczytnego tytułu otrzyma 30 tysięcy złotych. To może być jeden z najważniejszych filmów 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Właśnie powinien rozpoczynać się pokaz dzieła Olesa Sanina Przewodnik. Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 30. XX wieku na sowieckiej Ukrainie w czasie wielkiego głodu i prób chaotycznego uprzemysłowiania kraju. W środek tych wydarzeń trafia 10-letni Peter, który musi zmierzyć się z tragiczną rzeczywistością. Przewodnik to niezwykle poruszające dzieło, podkreśla dyrektor festiwalu Stefan Laudyn. Film bardzo przejmujący do tego stopnia, że podczas odeskiej premiery światowej widzowie płakali. Choć film opowiada o tragedii przedwojennej Ukrainy, to jest to obraz ukazujący siłę ludzi. Mnie nie interesowało to, jak ludzie umierali w czasie wielkiego głodu, ale to, jak ludzie ten czas przeżyli, jak przetrwali fizycznie, ale też jak ocalili swoje dusze. Wyjaśnia reżyser Oles Sanin i dodaje, że do zrobienia tego filmu zainspirowała go prawdziwa historia ukraińskich muzyków grających na kobzach. Muzycy, którzy od średniowiecza pełnili rolę wieszczów, zostali zebrani przez komunistów, którzy na początku namawiali ich, by zaangażowali się w sowiecką propagandę. Kiedy odmówili, zostali zamordowani. A dziś w ramach pokazów konkursu międzynarodowego będzie można m.in. obejrzeć najnowszy film Jana Jakuba Kolskiego Serce Serduszko. W sumie o Grand Prix festiwalu walczy 15 filmów m.in. z Rosji, Ukrainy, Estonii czy Indii. Witold Banach, Polskie Radio. Już tylko godzina została, by wybrać się na warszawskie targi sztuki w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. A jest tam co oglądać i co kupować. Jest cała klasyka współczesności. Jest Nowosielski, jest Tarasin, jest Modzelewski, jest Wróblewski. Mamy dzieła XVII wieku, mamy pracę Siemirackiego, mamy pracę Malczewskiego, oczywiście cała rodzina Kossaków. Siemiracki jest najdroższy, kosztuje 2 miliony złotych. W sumie wystawiono prawie 1000 dzieł wybitnych artystów, informuje organizator targów Piotr Lęgiewicz, a ich współorganizatorka Lena Szwec-Strużyńska zaprasza na towarzyszące targom wystawy, m.in. Tadeusza Dominika. Raczej jest to unikatowa możliwość, dlatego że wszystkie prace z wystawy pochodzą z prywatnej kolekcji rodziny artysty. Dodajmy, że to pierwsza ekspozycja zorganizowana po śmierci malarza. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W całym kraju sporo chmur, ale do końca dnia przelotnie padać może jedynie na północnym wschodzie. Przejaśnia się na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Teraz na termometrach 15 stopni w Koszalinie, 17 w Warszawie, 20 w Krakowie, 21 w Rzeszowie. Noc bez deszczu i z temperaturami od 8 do 13 stopni. A jutro znów dużo chmur, ale nie będzie padać, a na termometrach od 16 do 23 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka.

No i on teraz by się nastroił i grał dalej bardzo pięknie, ale ja mam inne plany wobec Jimmy'ego i jego twórczości. Jimi Hendrix no, z najwyższym trudem zmieścił się dzisiaj nam w starym radiu, bo to był ten słynny Monterey Pop Festival i rok 1967. A jak wiemy, stare radio jest do 68, więc to były ostatnie podrygi. To był ten słynny festiwal, gdzie Jimmy spalił swoją gitarę, może państwo pamiętają. No, nie umiem wyjaśnić, poza taką czystą moją miłością do Jimmy'ego, która trwa już lat, nie wiem, z 30 parę, dlaczego on właściwie otworzył tę drugą odsłonę. Ale skoro już tak zrobił, to chciałbym, żeby jego muzyka pozostała z nami przez chwilę. I poprosiłbym paru siestowych przyjaciół, żeby zechcieli zaśpiewać jego piosenki, okej? Okay? No to zacznie dla mnie wspanialszy spadkobierca Hendrixa, co mógłbym powiedzieć spokojnie, gdyby nie fakt, że on tak naprawdę teraz robi kompletnie co innego i właściwie jest artystą country, za co kocham go jeszcze bardziej. John Mayer. Anger, he smiles tavern in shining metallic purple armor. Queen jealousy, envy waits behind it. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Giving waters taken for granted, they quietly understand. The once happy took course on his lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all, they're bold as love. Yeah, they're all, they're bold as love. it flashes, trophies of war and ribbons of euphoria. Orange is a young full of daring, but it's very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's frightened like me. And all these emotions of mine keep holding me from giving my life to a rainbow like you. But I'm bold as love. Yeah, I'm bold as love. I'm bold as love. Just ask the access. He knows everything. Czyż on nie jest boski? John Mayer z, nazwijmy to, środkowego okresu na twórczości grał Bold as Love Hendrixa. No ale dziewczyna, która przed nami, jest jeszcze bossza. Ona zresztą już się pojawiła w pierwszej części, ale trochę w innej sprawie. I na marginesie, ten baobab w jej rodzinnym Ouida, na nim są wyrzeźbieni, spętani niewolnicy. I z jakiejś przyczyny także słonie. No dobrze, ale takiego pytania w ogóle nie było. Ja tylko tak sobie dworowałem troszeczkę, bo przecież wiadomo, że nie byłoby to takie dla państwa proste znowu. Słowem, Andrzej Kidrzej powraca. No i skoro dziewczyna jest ze świata wudu, to też i utwór Hendrixa wybrała stosowny. Thank you. Czyli Kidjo. I a skoro taki już jest plan, że powracają w drugiej odsłonie artyści, którzy już umęczyli się w pierwszej, to żeby państwu jednak jakoś ten czas urozmaicić, to wprowadźmy pewne utrudnienie. Właściwie Angelik już je wprowadziła sama, mianowicie utrudnienie polega na tym, że jeśli już ktoś powraca z pierwszej części i śmie śpiewać w drugiej, to musi to zrobić w jakimś obcym języku. No, angielski jest dla Angelik językiem może nie dla obcym, ale jednak nabytym w późniejszym czasie, bo pochodzi ono, jak się rzekło, z Ouida. Słowem mówi głównie po francusku i w tych wszystkich językach lokalnych. No a artysta, który pojawi się teraz, on ma ambicje, żeby mówić wszystkimi językami ludzi i aniołów. I ma też predyspozycje, przynajmniej moim zdaniem. I oczywiście rozpocznie nowy rozdział dzisiaj w Sieście, a jednocześnie zakończy poprzedni, słowem zaśpiewa Hendrixa, ale w języku zgoła nie hendrixowskim. Thank you. por las nubes va, ¿dónde andará? Mariposa libre que sueña, que quiere ser y no piensa nada más, solo en vivir. Estoy triste, viene a mí y dos sonrisas trae, las da porque sí. Y me dice, está bien, o todo bien, estoy aquí y soy de ti. Nieodżałowany Hiram Bullock na gitarze, na sopranie, wielki Branford Marsalis. A dzisiaj w Stingowym kwadransie zróbmy sobie kącik poligloty. Stinky Luciano Pavarotti. No tak, przecież tyle jemu możemy wybaczyć, jak śpiewa po portugalsku i jak śpiewa po hiszpańsku i po włosku i po łacinie i po francusku tak często i chętnie. I pewnie jeszcze niejedno by się znalazło, no ale są pewne granice, których przekraczać nie wolno. I jest takie nagranie spod kurtki, powiem od razu, z połowy lat 80. z takiego koncertu, który odbył się w Hamburgu. I był to koncert poświęcony muzyce, chyba nawet nie tyle muzyce Kurta Weila, co bardziej teatrowi Brechta. Myślę, że to tak było, było bardzo dawno. Oglądałem to właśnie wtedy, bawiąc na saksach w Bawarii, pracując przy chmielu. No i przywiozłem wówczas państwu te nagrania, więc one mają rzeczywiście z 25 lat chyba. Przynajmniej od czasu do czasu przez te 25 lat ich słuchamy. Od razu przepraszam za jakość techniczną, niemniej wartość historyczna jest zupełnie niebywała, bo Sting ten duet miłosny śpiewa z Gianu Nannini i ona śpiewa po włosku, on natomiast w tym samym czasie po niemiecku. I jeszcze jakoś im się to wszystko zgadza. Niepojęte. So, und jetzt muss das Gefühl auf deine Rechnung kommen. Meint Mackie, nachdem die Gäste sich verzogen haben. Der Mensch wird ja sonst zum Berufstier. Gianna Nannini und Sting singen das Liebesduett. Sei tutto il mondo, pastore. Sì, amore, la vedo. Senti, amore, come mi batte il cuore. Ich fühle es geliebt. Ovunque andrai, ti seguirò. Un wo du bleibst, da will auch ich sein. Und gibt es kein Schriftstück von Standesamt und keiner Blumen auf dem Altar und weiß ich auch nicht, woher dein Brautkleid stammt und gibt's keine Mutter im Haar. Der Teller, von welchem du isst es dein Brot, schau ihn nicht lange an, wirf ihn vor. Die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder jenem Ort. Che importa se i fiori ti mancano e se ti sposi senza l'altare. I doni non sai di dove vengano, ma tu sei felice di amare. È vero, qualcosa nel mondo si sa, non invecchia né cambierà. Che importa dove, quando e com'è. L'amore c'è o non c'è? Und gibt es kein Schriftstück von Standesamt und keiner Spose senza realtà. Ich weiß nicht, ob mit Braun und Rundverstand und gibt's keine Mutter im Haar. Der Teller von Wörtern, du isst es dein Sohn, schau ihn nicht lang an, wirf ihn vor. Die Liebe dauert oder dauert nicht an dem oder jenem Ort. Taki sen czasami. Ja w ogóle słabo śpię, ale jeśli już, to przydarzają mi się wyłącznie koszmary. I główny z nich jest taki, że Sting nagrywa całą płytę po niemiecku. I ja wtedy naprawdę już nie wiem, co mam zrobić z tą swoją miłością. No ale jak rozumiem, to jeszcze nie dzisiaj się stanie, więc dzisiaj, żeby zatrzeć to niemiłe wrażenie, pozostaniemy w epoce Brechta, ale może przejdziemy trochę do sali z innym wykładowym. Everybody know, the people know the part I'm playing, paid for every dance, selling each romance, every night some heart betraying. Now there will come a day, youth will pass away, then what will they say about me, baby? When the end comes, I know they'll say just another jig, I know. As life goes on without me, Armstrong w starym radiu w Sieście, rok 1932. Ułóżmy sobie dyptyk, spokojnie, bo już mamy mało czasu. Nowoorleański. To jest zespół Boba Frencha, śpiewa Alan Smith, gościnnie Branford Marsalis, raz jeszcze przy fortepianie Harry Connick Jr. Why don't you come along with me to the Mississippi? We'll take the boat to the land of dreams, steaming down the river down to New Orleans. The band's here to meet us. Oh, friends, they greet us.

I teraz miał wystąpić Pat Metheny, jak to ma zwyczaj robić w Sieście. Miał wystąpić z Richardem Boną i zwiastować trasę Richarda, która zaczyna się już za tydzień. I biorę ja płytę Speaking of Now. Jakie już było moje zdziwienie, kiedy znalazłem w niej skądinąd powabną i uzdolnioną dziewczynę z Kamerunu nazwiskiem Charlotte Dipanda. Mogę tylko mieć nadzieję, że jeśli sięgnę po Dipandę, to znajdę w niej Pata. Jak nie, to nawet nie chcę myśleć, co będzie. To jest tylko znak, że Siesta jest na żywo i że także jej stwórcę potrafi zaskoczyć. No więc w tej sytuacji, skoro jest już Harry Connick Jr. przy fortepianie, co niech zaprosi własny zespół, a my jeszcze troszeczkę pofiglujemy w stylu nowoorleańskim. Ja się nazywam Marcin Kiedryński i czekam jak zawsze za tydzień tymczasem. We'll be right back.